Polisi msitupige mabomu Chadema ni serikali ijayo. Polisi, msitupige risasi Chadema ni serikali ijayo. Arusha Songea, msitupige mabomu Chadema. Ongea na Morogoro, msitupige risasi Chadema. Tukakule Iringa, msitupige risasi Chadema. Nyamadubo Sahara, msitupige risasi Chadema. Nataka kujilinda, sisi wenyewe mwasema Chadema. Niye polisi niye, msitupige mabomu Chadema ni serikali ijayo. Waandishi wa habari mnawapiga mabomu niye, na wauza magazeti mliwapiga risasi niye. Kazi yenu ni kulinda au kuua raia, mnaivunja katiba usalama wa raia, mnalinda mapisani wananchi mnaua. Mabomu Chadema ni serikali ijayo. Polisi, msitupige risasi Chadema ni serikali ijayo. Arusha na Songea, msitupige mabomu Chadema. Na Morogoro, msitupige risasi Chadema. Tukakule Iringa, msitupige risasi Chadema. Nyamadubo Sahara, msitupige mabomu Tunataka kujilinda, sisi wenyewe mwasema Chadema. Tunaunda jeshi. Tunataka kujilinda, sisi wenyewe mwasema Chadema. Niye polisi niye, msitupige mabomu Chadema ni serikali ijayo. Mabomu Chadema ni serikali.